په دې آیات کریمه کې و بني اسرائیل ته ویلي الله عز وجل موسی علیه الصلوۃ والسلام مور یاد کړي، بیا یې نور رسولان مجمل یاد کړل. دلته عیسی علیه السلام، خو عیسی علیه السلام د بني اسرائیل اخرنی نبی دی. تر ده وروسته بیا په بني اسرائیل کې نبی نه دی راغلی، بیا نو وروسته نبی اخر زمان محمد صلی الله علیه وسلم دغه نبی راغلی. هغه رسولان چې دي چې هغه په مابینس کې د موسی علیه السلام او د حضرت عیسی و، د یو څو نومان تفاسیرو راوړي. یو پکښې یوشع علیه الصلوۃ والسلام، بل پکښې کې شمویل علیه الصلوۃ والسلام، شمعون علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، شعیب علیه السلام، ارمیا علیه السلام، عزیر علیه السلام، حزقیل علیه الصلوۃ والسلام، یسع علیه السلام، یونس، زکریا، یحیی، الیاس علیهم الصلوۃ والسلام. دا پنځه لس نومه دغه نه رسوله و غیرهم مرغو څلور زره دي. څلور زره د چا په یاد څوک نشي په یادولی، نه رانقل شوي دي تاریخ. دغه نه نبیان پکښې کې راغلي دي. دغه یو څو پنځه لس نومان یې د تفاسیر وایي چې دغه نبیان تر موسی علیه السلام وروسته راغلي وه، چې د هغه تورات یې تبلیغاوه او دوی ته بیانوه چې اخرنی څوک دی؟ حضرت عیسی علیه الصلوۃ والسلام. دې ته بیا الله پاک نوی کتاب ورکړي چې انجیل دی. هغو د چې و دغه یې ورسره بدرګه کوه تورات چپ له داود علیه السلام چې و هغه ته بیا زبور ورلره ورکول سوی و، خدایم په بني اسرائیلو کې و. نو دا موسی ته تورات او حضرت عیسی چې اخرانی دغه انجیل، داود علیه السلام چې په مابینځ کې راغلی دغه ته زبور، دغه درې کتابه د دوی غټ و. دا نور نه بنچ پکښې راتله د دغو کتابو تبلیغ کوه. خو به هرحال پر بني اسرائیلو د هدایت ذریعې بیخي ډېرې وې، لکه د سړي چې سترګې وایي زما سترګې کمزورې دي. یو سړی دغه نه بله پام پر راوڅرخي، برای بابا اوس کور د خلکو چمل چړندي له وړي چې یو شی وویني، ته څه رقم سړی؟ نو الله دا ګرده یاد کړه چې د هدایت دغه نه ذریعې تا ته متوجه دي، مګر ته کوې چې شي دی د کار اوس بیانېږي. افکلما جاءکم رسول، ایا نو فکلما هر وه جاء چرابغ لیکم تست رسول رسول، دا راتګ به وکړي دا رسول تست بما په هغه خبره. لا تهوا چې غوښتنه به نه کول، هوا او خواهش به نه کول. انفسکم سیس نفسو استکبرتم، نو تاسو کبر کول او شوي دغه شان کوي کله ایس په خبره پوس اپ کله ما ته به مفهمي، یعنی دا خو ګرځ در تراله اپ کله ما یانو هغه وخت هر وخت چې بتش ته رسول را تا کو په هغه کار چې هغه استاد مزاج ګرامي خلاف استاد مغ به نه غشتي، ستا شاوت به نه پر برابر دي. برابر استکبرتم تس زان لوی ګني، یا یا دا زنه منم الله وی نو مناسبه دغه سید چې دوغه رسول الله صلی الله علیه و راغلی، دوغه کتابونه راغلی، نو چې هغه را خبر وکړي ته باید ومني مناسبه خو دغه ده. او الله پاک د سید استفهام انکاری پر کوم دی. اف کلما ایانو ارا وخت جاء چې راتګ بو کی کوم تیس رسول رسول، د دوغه چیرو گذشته سلسله څخه به ما په هغه حکم به راتګ وکي. لا تهوا چې خواهش به نه کوه، غشتنه به نه کول. انفسکم سس زانو استکبرتم تیس کبر کا وزنجلی پر غنی کبر دغه دی چې څوک ته خبره کی او ته وس ما ترشه څه څه کار دغه دي چې ته اوس ماته راشه. دغه نه رسولان جواب وایي، دغه نه کتابونه جواب وایي، او ګرد ستا د هدایت لپاره د اسمان راغلي، او ته ځان دغه نه غټ ګڼې چې ته اوس ماته راشه. ففریقا کذبتم، نو ته څه څه وکړه چې کیبر بوکې د دې شناعت چې وس راځي چې مال دا معامله ده، په دې کې شناعت د دې بیانې په دا چې روانې معاملې کې د الله د طرف احسان هم دی په کې بیان شو. احسان مولې دي چې څونه کتابونه څونه نه بیان، کتاب د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په مابینځ کې نور علاقه چې په مجمله توګه ذکر کړي نور رسولان هم پرله پسې، نو دوی خو باید منلی وای، مګر دوی کبر وکړي او کبر یې په کومه اندازه دی غوړ ورته نیسه. ففریقا یوه ډله د دغه رسولانو کذبتم، تسې تکذیب وکړي. یوې ډلې ته خو دوی ویل چې زه درواغ مه وایه، نو نبی ته تا تکذیب کاوه د درواغو نسبت چې کاوه، نو هغه څه ضرورت لري چې تا ته درواغ وایي. یو ګوري، یو کذب دی یو تکذیب دی، دا د فرق سره لري. کذب دغه ته وایي چې سړی په خپل درواغ وایي، تکذیب دا دی چې بل ته وایي ته درواغ وایي. دا کذبتم د تکذیب باب دی، معنی ته چې د جنبیانو نسبت و درواغ ته کوه چې دا نبیان درواغ وایي، دا درواغ جنان دي. دغه ستوري دا طالبانو بره په پوهېږي په دې خبره چې دا باب د تکذیب دی. کذبتم ذکر سوی دی، ته چې تکذیب وکړي معنی درواغ ګنډل مو وکړه، درواغ شمیرل مو وکړه د رسولانو چې دا درواغ دې ویډیو کې سره خو دې ذکر وکړ. وفریقا تقتلون، وفریقا بل ډله چې بیا ده تقتلون څه شی وژني په بل څه شړې راخص جاله لې مخکې خسر کې رسول چې ما په یوه ورځ دې دوه غنه بیان عدالت کړل چې ور سبا د خیر ارتال دي چې شپه نه ارتال دي. تا تا اروز مش پازه به دار وادی دار نروادی مش شو شو کړی دی راسی بس نشه پک شروالوزی گرد نشی مروالوزی خوندوس مو وباسی نو برابر کوی چی برابر صبر تل بازار بندی بس خیر د دې کار چ مورو کی برابر یز دکانونه بخلاص حساره ل برابر نه بیان کور نور معلوم ایو وی رئیس یاله ته الا لاو چ سره خلاص بل خو منی پاتیا وسر بازار ته درزی وس چاره ملکه یغه کا دا څوک نس درته وای چې دا ګناه لري دا چې دوزخت اعلی چی پر قرار کوا اغه تقتلون مگر هو کی یو خبر ته تجبان وس سپم کذبتم کما سیغاده تقتلون کما سیغاده دا یو ډول چې کذبتم تسی د دوی تکذیب کړی وو مازیس ولا او فریق دا بل ډول چې تقتلون تسی وجنی تقتلون خو د حال استقبال د دواره د پار معنی استمرار استقبالی بیان یعنی اوس لن قتل روان نو اوس بیا څنګه قتل روان دي دا خو د نبی علی سم په زمانه کې ودغه يهودو ته خطاب کوي چې تاسو دا یو ډول تکذیب کوئ تکذیب چا کړو خو د دې نه کګانو کړی ا د نه کګانو تکذیب هم د دې تکذیب دی خو د دې نه کپ پیل لري په شمانه نه دی ویل چې مانه ک بد کوي دا غوې چې مانه ک شسړی نو ستانه کړه د نبی علی تکذیب کوي شسړی څنګه نو تا یو کې تکذیب کوم دا خطاب کوسی سو کذبتم تاسو تکذیب کړی دی دا خو مازیس دا بل چې فریق بل داله چې تقتلون تاسو وجنی اچر نه بن خو ستاپ لرونه کګانو وجلو مگر تقتلون خدامونه تر اوسه وجن تر اوسه لوکه باندې چې وجن تر اوسه دې سي دي یو سړی چې د قتل په تلاش پسې د توسم قاتل ویل کیږي دغه د نبی علیه الصلاه والسلام په زمانه کې کوم يهود و دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اسباب برابر ول کفار ته به مشرکان ته به ال خپل مقابله کوي چې مړی کی نو وجلې کې نه دي چې الله یې حفاظت کوي دی خو په قتل پسې د خود الله بل ډله د نبیانو چې تقتلون تسی وجنی دا هغه وخت مرګ را روان دی زم په پسې دا یو اخر زمان نبی پاتې دی غواړي چې دا مړ کی نو دلته د مزارع څخه په دغه سبب کې نستا کارتر وسه دوام لري که دایس په خبره پوهیږي دا هغه وخت چې مونږ د نبیانو وجل را شروع کړی دي تر نن نه ته بار لکه لاس نه دی درولې کته هغه خدای نه بګر ځان خدای هغه د قتل اسباب برابر تل کې ورته دا چې اعلی درس ساتي دا خدای را انعام پرزوی نه ده نو دا د دې دوه درون شناعت بیان کی او الله خپل درون انعام بیان کی چې دوه نه بیان پکښ را ل دوه نه کتابونه را لو ده چې مو سره وکي چې یا وجل دي یا دروازه غړل چې هغه ته دروازه دا پسې چې دا کوم آیات را روان دي دانو به اته اتایم نمبر آیات په دې کې څلورمشتم نمبر معامله د يهودو ذکر کیږي په دې ته به تاسو غوږ ونسی وقالو قلوبنا غلف نبی علیه الصلاة والسلام حضرت محمد علیه السلام یې دې چې دې ته کوم بیان کاوه د جن دې صورتو ولزمر زړه غلف کې غلف چې دې طالبان باندې تش په خبره پوهیږي دوه قسمه جمع کیږي غلف چې دې یا د اغلف جمع ده اغلب و هغه شی ته ویل کیږي چې په پوښ کې د چنګ تړلې اغلب چې دی هغه هغه د نسونت الک او چولکی تم ویل کیږي دا چولکی هم اغلب دی هغه پوښ پر اثر کېدلې پر هغه سر باندې چې سنت سوې نه نو اغلب پوښ دار شی ته ویل کیږي غلب چې جمع کې بارونه څه معنی وقالو دی ویل قلوب نظرونه زموږ شي غلب هم پوښ دار دی زموږ په پوښ کې تړلې دی چې سبب پر ته غاړه ولا که ما پر زړه غوښنه اثر لاو علاوه محمد علیه السلام ورته ګډ دی او د دې ډوري څه صورته از ما زړه په پوش کې تړلې دي ستا خبره نه ورځي بل ترجمه دو ام چاغه داد چې دا غلف د غلاف جمع کې غلاف پوش ته وای لکه سره چې د مثال په تور کڅوړې په دا کڅوړې قرآن شریف چې موږ بخچګي ګور دا قرآن شریف دا نو غلاف دی هغه د پاره نو دی بیا څه قلوبنا غلفن زموږ زړه چې دی غلاف دی غلافونه دي غلافونه څه معنی پوشونه دي د چش د پاره زما زړه په خپل د علم ډک دی په ما کې خپل علم ولا که زه یې ته وس نو را پکښ ځای وره ته ګړې خدای او رسول پلان زه خپل ام لام چې اوس ما ترشه د دې دوه ترجمه په پر کوته شپې دې پر هغه ولې طریقه څه معنی اسو زمور زړه نه پوښدار دي دا په پوښ کې پیچلي چې هر څه نه سات ورته کوي نور نه نوځي د پولاد پوښ لري تر دې بل ترجمه څنګه سو قلوب نه زړه نه زمشت دي غلپون دا پوښونه دي تختل دي پوښونه دي بخچګان دي کڅوړي دي د علم ډکی دي نو نور علم زه څه کوم خاين بختل ام لا ام زه خبردار یم دا دو ام ترجمه خو کاغي کاغي خو نه بيته باندې چې تا خبره ماته مکو زما زړه د علم ډک دي پوښ ته تختل کڅوړنه ده یا زما زړه چې دی په پوښ کې چلی وسه خبره نو ورګویږي کدا اس په مضمون تیس په دې لاس وقالو دیب ویل چې قلوبنا زړه زموږ غلپون پوښدار دي پوښونه لري یا غلوب غلپون تختل پوښونه دي زموږ زړه تختل کڅوړنه دي د علم ډکی دي الله وای بل تاسو نه د درواغ وای ولکه یې زړه پوښدار دي ولکه یې استاز نه پوښ دي بلکې کومه خبره ده لعنهم الله لعنه لعنت کړی دی هم پر دی الله تعالی پاک دغه ځای ته ویلی ګته نور چې الله پر ما لعنت کړی دی چې داګه د نبیانو پسې باندې وکړي ولا که دغه تاثیر را باندې وکړي ولې سړی چې ملعون سره الله د طرفه لعنت د الله د دربار ترټل دی الله ما د دربار ترټل الله چې څوک وترټي د خپل دربار او جرات څخه په دغه وخت په زمانه کې به فکر وته کولی لري مزي چې الله یو څوک ترټلی پلار چې دا را پس په وکړي د خپل اخرت ته کولای شي بے مرگ برا بل چپک نو خواغه نصحت کد جن دی کد رسول خبری دی کد وشاریان خبری دی دا گرد ورتا وکی کد جزمانی تجربی ورتا ورانی کد دی نکی نو برا تا چپک نو سڑی پوسی چی دا اللہ ندی قبول کری چی نیدی قبول کری پسی برا بل سچار بل پسی لکی یا بیر کد اس پا خبر پوس با نو اللہ وی داغ واجه دا چی تا اللہ تر تلا پا داغ پر تا دا نبی تا خبر تاثیر نکی دا بانا غلط دا چیز ما پر زر باید پوش را سرخی دلی یا از ما زر پا خبر دا علم داک دیستا علم زد سکم اللہ وی اغی غلط دا بل دا سی دا لعنه لعنت کردی هم پر دی اللہ و اللہ نو کتاو اللہ ولی لعنت پر کوا بی کفری هم پا سبب دا کپر دا دی اللہ وی خودی کپر کردی فقلی لما یؤمنون فقلی لما بیخی لج یؤمنون دی ایمان روی که ته بیا طالبان ته سم متوجه قلیل لشت وای چې پسنه کړه کې قلیلن بخیلر دا ما چې بیا دی دا بیا تاکید راوړي د کثیر سره هم راځي کثیره ما بخی ډیر الته بیا د ډیرش تاکید کوي دلته بیا قلیل ما بخیلر لشت هغه لشت کې چې دی دغه نه لږ ایمنون دی ایمان راوړي کته دلته سوال ورږي علم سوال دی ته سم متوجه سی هغه دادی چې ایمان خو چې دی شرعي ایمان اغه د ټول اوغشیانو منل چې نبی علی سلام را تک پکړی دی ار نبی چې را تک پکړی دی چې هغه دی و ما خپل امتیه چې هغه ټول دی و مې جته ایمان وای زموږ پر مسلک باندې چې دی ایمان کموالی او ډیروالی نه خبرې چې تا ایمان ډیر دی زما ایمان لږ دی یا زما دا ډیر دی ستا دا لږ دی ایمانونه ګرد سره مساوي دی ایمان قوت او ضعف قبلی دا ایمان قوی دی دا ضعیف دی قوت او ضعف یې څنګه دی مثال په تو یو پنځه شپږ ګلان دی په یو کې تکي لیکلي دي د ایمان د هر رکن چې دی ګل دی ایمان پر الله ایمان پر رسول ایمان پر ملایکو نو دا کتاب چې ده یو سړی چاپ کړی دا رقم روشاني ار ګل یې تیز دی معلومیږي وای دا ښه چاپ دی بل ځای نو دا اگر د ګلان خپل کې چې ورته ګره خام چې سمې عینې کې ورته کښې نه دی ویني اعلان خام چاپ سی خپل دا توري په قران کې ګوره ځینې قران او توري تیز ځینې چې یو توري دی هغه کلمه شریف ده لا اله الا الله په یو کې په شر وشانه کلام لیکل شوی ده په بل کې چې دی په کمزوري کلام ده نو دا د کمزوري کلام کلمه نو کمه ده کمه نه ده خامه ده ایمان هم دغه رقم دی ایمان ګرده یو ایمان دی چې یو جزء کم شي ایمان شرعي نه ورته ویل کېږي یو سړی به زه خدای منم رسول منم ملایکه نعوذ بالله نه منم دا مؤمن دی کافر دی نه دی مؤمن خو دا یو جزء کم دی یا مؤمن دغه دی چې دا ګرده خو به منی دا چې شې منی او کې کمزور ایمان قوت او ضعف ایمان قبلی دلته د څنګه چې په قیل هم لږ دلته ایمان یو څه لري یو څه نه لري دا نو کله مؤمن وو نو دلته خبره دا ده چې دغه یهود چې وو دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې داوا کول ول پر دزی ایمان لرم پر تورات زی ایمان لرم بابا محمد علیہ السلام من یا غنه من حضرت عیسی علیہ السلام من یا دا نه من نو خود ایمان خو جز دادی چې ور رسوله پر ټول رسولانو به ایمان درته کوم چې پر ګرد رسولانو لري خو پر یو لري انور نه من نو دا ایمان دی خو شرعی ایمان نه دی مگر لغوی ایمان چې دی چې د لغت معنی واحد هغه فقط تصدیق ته ویل کیږي لغوی ایمان دادی هم زفر دغه ایمان لرم چې دا لرګی بابا دا کله نبی علیہ السلام ویلی چې دا لرګی دی یا دا اوسپنه دغه په جیب سره دی بابا دا لغوی ایمانی په لغت کې باور ته وایي زه پر دې باور لرم چې دا لرګی څه جوړ زه پر دې باور لرم چې دا کاغذ دی زه پر دې باور لرم چې دا باندې دا هم ځکه دا ایمان پر دا لرم دا لغوی ایمان دی یو شرعي ایمان دی دلته لغوی مرادی په لغوی ایمان کې نو لږ الله پاک به خل لږ ایمان راوړي مومن به شان خو ډیر دی به نبیان ګرده منی رسولان چې ګرده به منی کتابونه به ګرده به د په ګرده کتابو کې ټول په لغت و یوازې تورات منم په ګرده نبیانو کې نو زه یوازې موسی علی السلام منم دا نور باران منم دا خې به خلر شیا منی تصدیق وکي لغوی تصدیق وکي شرعي ایمان ورته ویل کیږي نو ورته ویل کیږي شرعي ایمان خو چې دی رجوالي او ډیروالي نه قبلي دلته علاوه به خلر به ایمان لري دا ایمان چې مراد هغه لغوی ده چې هغه لغوی تصدیق چې دی هغه مازی پرې ودو درو شیا نو لري انور دی پرې ايش چې نو فقلیل ما به خلر یؤمنون دی باور کوي تصدیق کوي د نور شیانو ګرده تکذیب کوي که رسولان دي کنه بیان په کتابونه دي نه منی نو دا د دې څوم نمبر شناعت شو دا یې پنځه ویشتم نمبر شناعت شو په دې نه دغه اتا چا یې آیات کې نو په دې شناعت کې کومه خبره رااله چې دی باندې کې وایز ما زره پوښتې الله وي درو هغه وایي پوښتنه دی بلکې الله لعنت پر وایي دی کو پر اختیار کوي پس نه اتایم آیات رازو ولما جاءهم کتاب من عند الله پدی نه اتایم آیات کچدی پدی ک پنځه وشتم نمبر شناعت ده بیان در کیر چدا سلی وشتم الله هو ولما هغه وخت جاء شراتگو کی هم مودی کتاب کتاب من عند الله ده نزد الله مصدق پداس حال کچدا کتاب تصدیقون کی هم لما اغه کتاب در ما هم چد دی سرو ده جی کتاب مراد قران دی اغه شناعت چ وای زما زره پوش کی الله ته بل زیت گور قران کریم نازل شو او دا قران کریم کې د تورات په باره کې بد ویل سوی دي نعوذ بالله هیڅ بد نه دی ویل سوی قران کریم د څه چې اسمان او صفات کې تصدیق کوي نو دا تصدیق کوونکی ویل ما هغه کتاب در معهم شد دوی سره وو وکانو دی خپل سره کم و دا غي يهود من قبل فخوا وکانو دی ومن قبل فخوا يستفتحون دی فتح وکامیابی غشتل پر کفارو هغه کفار دي اری دي علی الذین کفروا پر هغه کسانو چې هغه کافرانو پر ودی کامیابی غشتل څه دا رقم ده دغه يهود چې پر مدینه باندې را څرخېدلی و د دې کلی آباد و په مدینه کې خو خپل عرب باشندگان او سو خزات خو مشرکان دلته اوسېدل نو خو د دې تر منځ مو جنگونه کېدل تر اسلام د مخه د دې چې بده د مشرکان سره جنگ سو برای بل د خو مشرکان مش خو شو کې پر تورات ایمان لرو برای دنو چې گای گای به بخیر ډیر پر غرندس ول ډیر به دار کم پازاب سو دشمن به پر غالب و برای بول راسی چې د اخیر زمانه نبی الله تشفیع کنه به برای دوا په ګور د لاس پورته کې یا الله پاک د اخیر زمانه نبی چې تاز مر سره وعده کړ اول مداغه جدار په نصیب کې چې په زمانه کې راته راو پاتې او هغه کتاب چې په اخیر زمانه کې نازلې چې قران یې نوم دی هغه الله پاک په موږ باندې وو ویني چې را نازل شي نو هغه ته تشفیع کو دغه په برکت مش کامیاب کړي الله بس په الله سره خپل کې هغه دشمن به مات کړي الله وايي شی چې در باندې مزکه در باندې مشره او در باندې سره وا الله ته دی قران منی الله ته دی شفیع کو نازل سو الا ندی قران کریم چې بیا نازل یې په تورات کې خبر او چې بیا راځي نبی علی السلام لا نبی سو ندی چې الله ته شفیع کې چې الله پاک د دوغ دوه د برکت ماته پر د دشمن باندې کامی بیا کې دا خو مشرک دی زو خو دی کتابه او دا باندې په بغل کې ولا چې ما دا نبی و منی په ما باندې دا کتاب چې دی په ما واوري چې را نازل شي الله ته دی دا کول وس چې نازل سو دی او ستاسو کتاب تصدیق کوي تسچل کې ته کوپ انکار کوي بارو ده دروغ دي دان نه من بعدا وي دای بل شناعت چې هغه وخت شي په کاو او ماته چې په د پورې باندې ما کامیاب کې اوس چې راغري دي اوس لري په وای پسخان په وای نو دا څونه بد خلک دا شناعت بیا راپور کې دای 15 نمبر بجې ده بیرته آیات راو ولما هغه وخت جاء اچرالي هم وديته کتاب کتاب د کتاب مراد قران دي دا علی من عند الله د نزد الله مصدقون فداس مصدقون دا کتاب چې مصدقون تصدیق کوونکی صفته کتاب د پاره دي چ کتاب دا الله د طرف رالي مصدق چې تصدیق کوونکی ویل ما او هغه کتاب ته معهم چې د دوی سره وچ تورات د قران دغه تصدیق کاوه وکانو په دیس حال کې چې کانو دوی خو من قبل په خوا سره کوم یستفتحون دی فتح او کامیابی غشت علی الذين پر هغه کسانو کې پر وچ کافران چې مشرکان پر غوې کامیابی غشت په دغه په برکت سره دا به الله ته شپې کاوه فلما هغه وخت نو جاء چرالهم وديته ما هغه عرفو چې دی پیژندې الله ما غوښته اچرا له هم ودی ته ما غشي عارف وچ دی پیژنې کنه پیژنې خدای چې څنګه شپې کا خدای اوس مې درته ور نخو پیژنې چرالی کفرو به دی کفر وکي فاغسر نو دا څو نه جپا ده چې پلا شپې کې د اسې حقانيت تر معلوم دي چې خپل کامیابی د برکت غواړي او چې درته رالی په کافر شو نه پر نه منې نو فلعنت الله علی الکافرین فلعنت الله و لعنت الی علی الکافرین پر کافرون الا و زم دوه نه راځي چې دې دوغه نه قدر شوخ چې خمه چې شمه دې دوغه نه سپینسترګې دې چې پیژنې یې هم ماته دې شپې کړې دې شل واره مې دغه په برکت کمیا به کړې او چې درته راوي برکت پر کېږي واره ودا زنه منه نو دا خو درو د سترګې به سپینسترګې ده نو الله په پای کې څنګه شبر تر فلعنت الله نو ګوري دا چې چاته ډیر غضب ورلره ورغلی نو دا الله لعنت یې الا زانه دې علی الکافرین پر ټول کافرانو دې الله لعنت پسې په جبل آیات کې چې بیا سمشترو په دې ځکه د دې سبب وایي چې انسان ته سوال واریږي چې شنو چې الله دغه نن به هم راځي ژوند یې وتی چې دا موسی د سر عیسی پای کده ما بینس کې نور امیات او کتابونه ورته راغلي دي او دا قران او نبی دغه ځې پیژني چې الله ته شپې کوي کامیابی په حاصل ولا چې د په خواچ بده دي جنگونه اوس چې راري رډ سری ورته ګوري نه منې د سبب چې شې دي الله وایي زه سبب درشه به سبب دي ما هغه شی اشترو چې دی خرڅ کړی دی به په هغه سره خرڅ کړی په هغه سره انفس هم ځانونه خپل بیا ست به مفهم دا پیلی دا افعال څخه د زم نو په دې خپل فاعل پروت دی هغه معلوم نه دی بیا سبب دی معنا څوک ما چې دی دا عبارت ته شي څخه دی دا تمیز دی بد دی یو شی دا ما په معنا د شي سره سو بیا سبب دی ما هغه شی